Maya Nikolay Filma, Irina Sari Filma, Eliz Barjavelidze da Igor Giorgadzem შექმნეს ორგანიზაცია სახელწოდებით ანტისოროსი. კაია პრინციპში ქუჩაში დგომას და მზესუმზირის ჭამას და სიგარეტის მოწევას კი ჯობია, რომ რაღაც ორგანიზაცია თქვა. მოგესალმებით რამის შო და თუ გოგიჩაიშვილთან ერთად მონოლოგის დასაწყისში გამოეხმაურები რა თქმა უნდა იმ აქტუალურ თემას, რომ საქართველოში სტუმრად იმყოფებოდა ყაზახეთის პრეზიდენტი ნურსულტან ნაზარბაევი. სააკაშვილმა ამ შეხვედრის დროს განაცხადა, რომ დავით აღმაშენებლის ცოლი ყივჩაღი იყო და ამიტომ ჩვენ ცოტათი ყაზახები ვართო. ამ ლოგიკით, რა ვიცი, 8 საუკუნის შემდეგ ჩვენ ცოტათი ჰოლანდიელები ვიქნებით. გარდა ამისა თბილისში გამოჩნდა ერთი ანონსი ასეთი: 8 ოქტომბერს თბილისში ჩატარდება თბილისში ლოკომოტივის სტადიონზე შედგება საფეხბურთო მატჩი, სადაც ერთმანეთს შეხვდებიან ყაზახეთის ნაკრები და ცოტათი ყაზახეთის ნაკრები. მოგეხსენებათ, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ამ დღეებში რამდენიმე პრეზიდენტს უმასპინძლა საქართველოში. ეს იყო ფინეთის პრეზიდენტი იყო პირველი, შემდეგ ყაზახეთის პრეზიდენტი, ახლა ლატვიის პრეზიდენტიც ჩამოვიდა. მიხეილ სააკაშვილმა სომხეთის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტებს შეუთვალა, რომ თქვენ რაღაც ცუდად არიფიქროთ, ჩემგან რამე ამ უცხო ხალხს გავისტუმრებთ ეს ახლა და თქვენ შინაურები საღამოს გადმოდით და ერთად დავსდეთ ჩვენო შინაურებათო. სანამ მიხეილ სააკაშვილი პრეზიდენტებს შეხვდებოდა, მანამდე იგი შეხვდა ქალაქ თბილისის მერს გიგი უგულავას და მათ შორის ისეთი შინაურული საუბარი გაიმართა. მიხეილ სააკაშვილმა გიგი უგულავას უთხრა, რომ რა ვიცი, კატოკი მიტარებიაო, ვერტმფრენი მიტარებია, კატერი მიტარებია, მაგრამ ეხლა რაღაც ახალი მინდა უკვეო. გიგი უგულავამაც არ დააყოვნა და მეორე დღეს თბილისში გადაბმული ავტობუსები გამოჩნდა. ძალიან ძველი არის ეს ავტობუსები, ამ ავტობუსების გამოჩენამ სამარშრუტო ტაქსების ცხოვრების პროტესტი გამოიწვია. ძალიან ძველი ავტობუსებიაო და ხალხი დაიღლებაო რა, სანამ ბოლოდან თავში მივლენო დაიღლებაო და ჩვენ-ჩვენი მარშრუტებით შიგნით ამ ავტობუსების შიგნით მაინც მოვემსახურებითო ხალხსო. ეს განხარეს. ქალაქის მერია კი აცხადებს, რომ კი მართალია ძვირი დაჭდა ამ ავტობუსების ჩამოტანაო, მაგრამ ღირსო ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს გრძელი ავტობუსებია და შესაბამისად დიდი ადგილია რეკლამების განსათავსებლადო ამ ავტობუსებზეო და უკვე გამოჩნდა პირველი სარეკლამო წარწერა ერთ-ერთ ავტობუსზე: ვინ გირჩია ამის ყიდვა. ცნობილი ქართველი საზოგადო მოღვაწე და იდეინი კლიენტი ბესო ჯუღელი ახალი ინიციატივით გამოვიდა, მან თქვა, რომ ძალიან ბევრი დღესასწაული გვაქვსო რა, ესე იგი ბევრს ვისვენებთ ამ დღესასწაულებზე და ვცდებითო ამიტომო და გავაუქმოთ ეს დღესასწაულები ამდენი არ არისო საჭირო და დავტოვოთ მხოლოდ ახალი წელი და 26 მაისი, ეს ორი დღესასწაული. რა თქმა უნდა, მისასალმებელი ინიციატივაა. რო არ მოვწდეთ, მე მგონი ამაზე არ უნდა შევჩერდეთ და კალენდრიდან აგრეთვე უნდა ამოვიღოთ შაბათკვირა, უნდა ამოვიღოთ ზაფხულის სამივე თვე, უნდა ამოვიღოთ ყოველ დღე 2 საათიდან 3 საათამდე ეს პერიოდი, იმიტომ რომ სადღაცალია დასასვენებლად და პრინციპში ახალი წელიც რომ უნდა გავაუქმოთ, შეიძლება რომ ახალი წელიც გავაუქმოთ, როგორც დღესასწაული, დავტოვოთ მხოლოდ 12-დან პირველ საათამდე ეს მონაკვეთი, დასვენების მონაკვეთი, იმიტომ რომ მე მგონი სავსებით საკმარისი დროა ეს იმისთვის, რომ ერთმანეთს მესიჯები გაუგზავნოთ და მივლოცოთ ახალი წელი და მეორე უკვე გილიშავ. მანამდე კი ბესო ჯუღელმა საფუძველი დაუდო ერთ საინტერესო დღესასწაულს, რომელსაც ეწოდება ზრდილობის დღე. და ესე იგი ამ კონკურსში გაიმარჯვა ბატონმა გიგი წერეთელმა, შესაბამისად იგი გახდა მისტერ ზრდილობა. გარდა ამისა გამოვლინდნენ გამარჯვებულები შემდეგ ნომინაციებში: ბადრი პატარკაციშვილი გახდა მისტერ იყოს არ მეჩქარება, კახა ალექსანდრე ლომაია მისტერ რომელიც გინდათ ის დამიძახეთ, და ბოლოს კახა ბენდუქიძე მისტერ მაპატიეთ წამომცდა.